eğitim sistemi, yani öğretim, eğitim diyoruz. Yani bir çocuğa bir şey öğreteceksin. Kur'an kursuna gönderdiğin zaman o çocuğa ilk öğretilen nedir söyleyin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Evvela bu öğretilir. Bugünkü milli eğitim sistemindeki okullarda üniversite bitinceye kadar şeytan ile alakalı eûzu besmele öğretiliyor mu, öğretilmiyor mu? Daha niye şaşıyorsunuz şeytana kapan çocuklara? Niye şaşıyorlar ki? Allah Allah ya, bu çocuklar da nereden çıktı diyor. Sen çıkardın. Senin sistemin çıkardı. Üniversiteyi bitirinceye kadar eûzu billahi mineşşeytanirracimi öğretemiyorsunuz, öğretmemişsiniz. Zalim olur zalimler. Tabii bu çocuklar gidip şeytana kapacak. İşte şeytan kapmasınlar diye eûzu billahi mineşşeytanirracim var. Görüyor musunuz? Şimdi oturmuşlar, şaşıyorlar. Neye şaşıyorsun kardeşim? Rüzgar eken füsünü basacaksın mı? Ya bir atasözümüz yok mu? Rüzgar eken ne yapar? Fırtına biçer. Rüzgar ekmişsin, herhalde biçeceğin tek şey fırtına. Okutmadın, öğretmedin, anlatmadın. Aksine 12 yaşına gelinceye kadar çocukların Kur'an okumasını yasakladın. Şeytana kapmasın da neye kapsın? Bu nesil gidip de çayırda okuyan öküze kapsa ben şaşmam. Öküze. Çünkü tarihte öküze kapılmış. Mısır'da, eski Mısır'da Hazreti Musa'dan evvel öküze, öküz dediğimiz hayvana kuvvet ilahı diye, kuvvet, kuvveti temsil ediyor diye Mısır halkı resmen öküze tapmış. Öküz. Resmen öküze tapmışlar. Ve bunu biz Kur'an-ı Kerim'e öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'de öküze, ineğe tapanlarla alakalı bir sure var. Bu surenin adını bilenler parmak alırsın. Bak kimse parmak kaldıramadı. Ya Bakara suresi, Bakara, öküz demek Bakara. Bak Kur'an'la ne kadar alakamız kesiliyor musun? Fatiha suresinden sonra gelen sure nedir? Suretül Bakara. Ya ismi Elif Lam değil, Bakara. Şurada yazıyor, bak Suretül Bakara. Bakara öküz demek, inek demek. Mısır'da, Mısır halkının tapındığı öküz anlatıyor Kur'an'ın başka bir konuda. Kimin nedenine haber var? Kur'an okusanız ne olur, okumasanız ne olur ya? Hiçbir şey bilinmiyor bu konuda. Hem de Kur'an'ın en uzun ayeti, en uzun olan suresidir. İçinizde hocalarımız hariç bu surenin kaç ayet olduğunu bilen parmak kaldırsın. En uzun suredir bu. 286 ayet. Bundan daha uzun sure yok. Öküz suresi deme, inek suresi deme. Suresi Bakara. Şu anda dünya üzerinde bir coğrafya var. 750 milyon insan yaşıyor. Bunların hepsi inekleri, öküzleri kutsal sayıyor. Neresi bu süre? Hindistan'da. Orada kimse ineklere el süremez. Alım satım yasaktır, kesimi yasaktır, yemek yasaktır, dokunmak yasaktır. Ana caddeye bir öküzün biri yatsa hiçbir kuvvet öküzü kaldıramaz. Şu anda dünyada ya, Kur'an-ı Kerim bak. Kur'an-ı Kerim'in güncelliğine bakın. Ya. Bakara suresinin tamamını tefsir etmek için ayet ayet 286 ayeti ders yaparak böyle her gün devam edecek. Bakara suresinin tefsiri tam 2 senemizi alır. 2 sene. Bitmeyen bir manası var. Ne diyorsun sen kardeşim? Kur'an deyip geçiyor musun? Önce milletin Kur'an ile olan alakasını kestiler. Ondan sonra iflahımızı kestiler. Önce Kur'an ile irtibatımızı kestiler, sonra iflahımızı kestiler. Doğru mu yanlış mı? Eğer Kur'an'ı bilseydi bu millet mümkün müydü? Yalancılar tepemizde dolaşsın. Sahtekarlar, yalancılar. Nereden yapacaklar? Kur'an bilinmiyor. Bakın, وَنِعْبُدُونِ bana ibadet edin. هَذَا bu ibadet, bu yol sırat-ı müstakim. Yasin suresinde. Sırat-ı müstakim, dosdoğru Allah'a ve Allah'ın razı olduğu cennete giden yoldur. هَذَا sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim kelimesi Kur'an'ın daha birinci suresi olan, siz söyleyin birinci sureyi, Fatiha suresinde sırat-ı müstakim geçmiyor mu? Geçmez olur mu? İhdine sırat-ı müstakim. Günde bir Müslüman adam en az 40 rekat namaz kılıyor. Öyle mi değil? Yani hiçbir şey yapmasa bir Müslüman günde 40 rekat namaz kılıyor. Her rekat namazda Fatiha suresini okumak Hanefi mezhebine göre nedir? Vaciptir. Şafi'ye göre farzdır. Demek ki her Müslüman ister istemez günde kaç sefer Fatiha suresini okumuş oluyor ki söyleyin? 40 sefer. Manasını bilmedikten dolayı 40 bin sefer okusa ne olur ya? Bilmek ki manasını bak üstüne sıradan müstakim de demek. Günde 40 sefer Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime sevk et. Yani sırat-ı müstakimden başka bir yola ve istikamete bizi gönderme. Nedir bu sırat-ı müstakim? Sırat-ellezîne en'amte aleyhim. Üzerinde şeytanın bulunmadığı. Bakın, öyle bir yola sevk et ki diyor, üzerinde şeytan bulunmasın. Kimler bulunsun? En'amte aleyhim. Kime nimet vermişsen onlar bulunsun. Kime iman, kime Kur'an, kime peygamberlik, kime evliyalık, kime şehitlik vermişsen onların bulunduğu yola. Günde 40 sefer bunu söylüyoruz. Aman ya, ne olacak bu vaziyet bilmiyoruz ki. Günde 40 sefer bir baba evladını belki de bu kadar diliyle hiç görmez ya. Bir günde zannetmiyorum ki bir evlat babasını, baba ve evladını 40 sefer hiç görsün. Ama bak, Allah bize günde 40 sefer Fatiha suresini siz söyleyin okutturuyor. Bunun manası olmalı ya. Bu manası olmalı. Boşuna okut dışaramaz Allah. Okusun diye okusun diye emret dışaramaz. Manasını düşünsün de okusun diye emret diye 40 sefer alma. İçinizde şu günde 40 sefer okuduğum Fatiha suresinin manası nedir diye merak etmeyenler var mı bilmiyorum. Varsa onları dünyanın en güzel adamı yaratıyor. Merak edin ya, bu ne olan bu Fatiha suresi? Bir merak edip bir tefsirden, bir mealden, bir kitaptan hakkında ya. Bu ne kadar perişanlık, bu ne kadar yanlıştır, bu ne kadar mutlu bilmezdir. Yarın Cenab-ı Hak demeyecek ki hiç mi merak etmediniz ya? Aman ya, aman ya. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Aman ya, aman ya. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Ayet devam ediyor. Sure-i Yasin'in 60. ayetleriyle. 60'da 60'da kadar. وَلَقَدْ اَضَلَّ Hakkı yani yoldan çıkardı. Hani kötü bir şey yapmış adam, yanlış bir iş yapmış adam, kötü bir şey yapmış bir adam, ifadesinde, mahkemede bile bazen duyuyorsunuz, hangi tabiri kullanmış istedim? Yanlış bir iş yapmış adam, yanlış karar vermiş, yanlış bir yola gitmiş, ne diyor? Hakkın beyler, sütüle, şeytana uydur, ne diyor be ya, ne diyor, şeytana uydur diyor. Öyle demiyorlar mı? Şeytana uydum hakim bey diyor. Cenab-ı Hak وَلَا تَسْتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Kur'an'da defalarca bu ayet var. Şeytana uymayın, şeytana uymayın, şeytana uymayın. Sonra da şeytana uydum hakim bey. Peki bu yazılar ne? Bu ihtarlar ne? Bu yazılar ne? Bu sözler ne? Bu ayetler ne? Aman ya, şeytana uydum. Mümkün sizden cibillen milletlerin kesin rahatsız sayıda milletleri, kavimleri, insanları tuttururdu Allah'ın yolunda. Tuttururdu. Efelen tekûnû tâkilûn, hiç mi aklınızı işletiyor demiştiniz? Akıllı bak. Efelen tekûnû tâkilûn, akale yâkilû aklen, aklı işletmiştir. Allah size akıl verdi, fikir verdi, şuur verdi, bilim verdi, değil. yoldan çıkardığını, sapıklığa götürdüğünü neden anlamadınız? Halbuki akıl bugün insanları yüklü etmeye vallahi yetmiyor. Bugün insanların maddi refah biliyorsunuz, maddi seviyesi yüksek olanlara ne diyorlar? Refah içinde yüzüyor diyorlar. Refah demek maddi servet bakımından çok yüksek kazancın sahipleri demek. Refah madde demek. Refah kelimesinde manevi bir kelime yok ki. Refah kelimesi silkin bir kelime. Maddi kalkınmaya, maddi servete, maddeleşmeye refah diyorlar. İslam'ın hoş gördüğü bir kelime değil refah. Aslında İslam'ın hoş gördüğü, Kur'an'da çok tekrarlanan kelime nedir? Felah, felah. Felah kelimesini. Hayya alel felahi, devam edin. Hayya alel felahi, bak felah. Felah, murada ermek, cennete ulaşmak, rahmet-i ilahiye nail olmak, kurulukta ermek manasınadır. Refah, maddeye kavuşmak, dolara kavuşmak, paraya kavuşmak. Öyle bir şey değil. Saatle canlısı kıtıramıyor, mantıklarım. Sizden çok kimseyi saptırdı, caydırdı, hakkın yolundan uzaklaştırdı. Efelem tekûnû te'akilûn, hiç mi aklınızı işletmiyorsunuz, hiç mi aklınızı çalıştırıyor değilsiniz. Bir Müslümanın mükellef olduğu en mühim vazife aklını işletmektir. Neden aklı olmayan delilere Allah İslam'ı teklif etmiyor? Deliler Müslüman olmakla mükellef de değil, bir söyle. Değil, akıl yok. Aklı olmayanın vallahi dini de olmaz. Çocuklar akıl ve balih oluncaya kadar ibadet etmekle mükellef değil. Bak bakın ne kadar iyi geliyor ki bu şey. Akıl çok önemli bir akıl. Allah da bak. Efelem tekûnû te'akilûn. Hiç mi aklınızı işletiyor değilsiniz? Akıl çok iyi bir akıl. İşte değerli kardeşler, şeytanın Kur'an'ın verdiği şeytanla ilgili haberi bakın 14 asır sonra, tam 1400 sene sonra vehşetle ortaya çıkıyor. Nereden nasıl intikal etmişse İstanbul gibi bir şehrin içinde en fazla da bir söyleyin zengin ailelerin çocukları, öyle mi değil? Zengin ailelerin çocukları. Önce gidiyorlar, bir barda veya pavyonda eğleniyorlar. Pavyona, pavyona para gitmek para ister ha, öyle ki para çocukların da geliyor diyor. O şeytana takanlar zengin insanların çocuklarıdır. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Aman ya. Fakir ailelerin çocukları genelde terörist oluyorlar. Anarşist oluyorlar. Öldüklere giriyorlar. Zengin ailelerin çocukları bir sıkıntı yapıyor. Hiçbir yeteri hadise yarattı ya. Siz kalkar da okullarda şeytanın ne olduğunu, Adem'in ne olduğunu, Euzubillahimineşşeytanirracimin ne olduğunu, Bismillahirrahmanirrahim'in ne olduğunu, Rahman kime denir, Rahim kime denir, Allah kime denir, Allah'ın sıfatları nelerdir, şeytan nedir, nasıl bir kimlik taşır, bunları öğretmekten, bunların Türkiye'de devlet okullarında öğretilmediği sabit bir doğru fikir. Sabit, yalnız Kur'an kurslarında öğretiliyordu. Bir de İmam Hatip okullarında yarım yamalak da olsa öğretiliyordu. Bu ikisi de ne oldu fikir? Daha şeytana takmasında bir sözde kime taktı? Aptalı baktı. Ne diyeceğim ya? Tabii ki şeytana takacak, kime takacak? Aman ya, şaşmaya gerek yoktur. Niye şaşıyorsun kardeşim? Gideceği istikamet, gideceği yön ve yol işte şeytanın yönü ve yolu olmaktan başka bir şey olmayacağı açıktır. Onun için Kur'an-ı Mübin'e dikkatle bakarsanız, Bismillahirrahmanirrahim. Ey mümin, Kur'an'ı okumaya başladığın zaman, feizâ karâtel Kur'an'ı, Kur'an'ı kıraat etmeye başladığın zaman, festa'iz billahi, Allah'a sığının mineşşeytanirrahim. Haşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyor. Bir sıkıntıyla karşı karşıya geldiğimiz zaman, bir bela ve bir musibetle karşılaştığınız zaman, karanlık gecede adımınızı atacağınız zaman, fitneler çoğaldığı zaman, yüzünüz karardığı zaman, başınız ağrıdığı zaman, sıkıntıya düştüğünüz zaman, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kaç insan bunu söyleyebiliyor? Kim öğretiyor bunları? Kim okutuyor? Kim anlatıyor? Bütün bunlar yıkıldı, manevi değerlerimiz yıkıldı, ahlaki değerlerimiz yıkıldı, Kur'an'ı değerlerimiz yıkıldı. Eûzu billahi mineşşeytanirracim, dillerden sökülüp alındı. Bismillahirrahmanirrahim, gönüllerden sökülüp alındı. İşte şeytan ne kadar girdi. Girmesi gayet normaldir, hiç kaçmamak lazım. Kur'an'a bakarsanız, böyle başlayan billahi mineşşeytanirracim diye başlıyor. Hatta hac ibadetini yapanlar, hacca gidenler en çetin mücadeleyi, en zahmetli hareketi nerede yapıyor ki söyleyin. Şeytan başlamak. Bunlar manası olan şeyler. Şeytan başlamak ne? Hac ibadetinin en sıkıntılı görevi. En zahmetli, en sıkıntılı görevi şeytan başlamak. Niye? Kardeşim, Allah'ın hac için insanları davet ettiği Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın doğduğu diye. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı diye. Kendisine peygamberliğin verildiği diye de gidiyorsun. Orada tabii ki temsili olarak İslam'ın önünü, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın önünü, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın önünü, Hazreti Hacer Validemiz'in önünü kesinlikle sayın. Oğlunu kurban etmeye götürürken, boşuna sayılan, boşuna sayılan, boşuna sayılan, boşuna sayılan, boşuna sayılan, boşuna sayılan, boşuna sayılan, boşuna sayılan, boşuna sayılan, boşuna sayılan, hacılarımız bunlar için ne olur, niye baktın yaparız? Boşuna sayılan, boşuna sayılan, boşuna sayılan, boşuna sayılan, boşuna sayılan, yani bir Müslüman için bir gözün şeytanın şerrinden, lanetinden, dehşetinden, şiddetinin çıkmasından görüyorsunuz. Her münasebette hacda, oruç tutarken, hacca giderken, zekat verirken, namaz kılarken, Kur'an okurken, tesbih çekerken, zikir çekerken, اَعُنْزِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Şeytanı gündeme getiriyorsun, şeytanın dehşetini zikrediyorsun, ondan Allah'a sığınıyorsun. Bir Müslüman şeytanın dehşetini, şiddetini her an içinde hissediyor. اَعُنْزِ بِسْمَلَيْلَ bunu ifade ediyor. Kur'an'ın başında اَعُنْزِ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ başlıyorsun. Sonunda Kur'an'ın en son ayeti hangisidir desem hepiniz bilirsiniz diyorum. Niye? قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ خَلَقَ النَّاسَ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. Devam edin. مِنَ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسِ. Kur'an şeytanla başlıyor, cinden kişiyle bitiyor. Kur'an bir kısmını şey ya. Onun için bakın bütün İslam düşmanlarını hedef aldığı tek kitaptadır. Adam iyi biliyor. Neden 12 yaşına kadar kimse Kur'an'ı eline almasın dediler? Biliyorlar. Çok iyi biliyorlar meseleyi. Ama bir tek Müslüman'a bilmiyor. Kaynağını kurmak istiyorlar. Müthiş bir hasta bu. Bilemiyorum. Bütün bunları düşünelim diye Allah-u Teala hiç gündemde yokken bakın ne diyarın ol ne diyar diyor ya Allah'ın belaları. Şu anda Türkiye'nin üzerinde en büyük bela nedir deseler vallahi medyadır derim, televizyon kanalları derim. En büyük bela. Görüntülü bela. Kış günlerinde deprem vardı, deprem cebeler vardı, sabırlar vardı, kızılay vardı, şunlar vardı. Birdenbire Cenab-ı Hak öyle bir adı, yüzler, yüzler, yüzler, başka sebebi var, kadar inkılap vakna kadar gizliyim demediğim haramdım Allah'ın selamına kadar eskiyor gündemeden ne kadar çok önce ne zamandı ne halde olduğumuzu bütün dünyaya Allah gösterdi. Kızılay rezil oldu, sistem rezil oldu, rejim rezil oldu, sistem çöktü. İnsanlar ne hale geldi? Hazırlıklı olduğumuz ortaya çıktı. 75 yıldan beri hiçbir tedbir alınmadı ortaya çıktı. İnsanlar destini enkazın altında ilim ilim inleyerek can verdi. Kimse yetişmedi, tutmadı. Bütün boşluklarımız ortaya çıktı. Yanlışlarımız ortaya çıktı. Eksikliğimiz ortaya çıktı. Çiftliğimiz ortaya çıktı. Hırsızlar diyeceklerini almak için son sefer yıkar ortaya çıktı. Şimdi de şeytan kapanlar çıktı. Allah bir şeyler söylemek istiyor. Allah bir şeyler anlatmak istiyor. Anlayın Müslümanlar, anlayın insanlar. Bir şeyler oluyor Türkiye'de. Allah, Cenab-ı Hak bu Türkiye'yi ayrılıyor inşallah. Kur'an işte bütün sırları ve manaları içinde taşıyor. 14 asrazdaki ayetlerden Yasin suresinden birkaç ayet okumaya çalıştım. Ezan okumda uzatmayayım. Allah-u Teala ülkemizi, bölgemizi ve dünyamızı şeytandan, şeytanın yandaşlarından, şeytanın izinden gidenlerinden, şeytana arkadaşlık edenler işlerinden Rabbim cümlemizi, hepimizi, hepimizi korusun inşallah. Daha çok manalar vardı. Oralara giremedik. İnşallah sohbetlerimize devam etmek maksadını Rabbim cümlemize ihsan eylesin. Görülür görülür kazalar, kolalar, çiftler, fesatlar, felaketler var. Cümlesine Rabbim bizi himaya buyursun inşallah. Canine yardım maksadını her zaman tekrarlamaya gerek yok. Eksikleri, yapacakları işleri var, iş geliyor. Çalışmalar var, eksikleri imale çalışıyorlar. Yardım yapmadan, elinden küçük yüklemeden, artık demeden yardım yapmadan çıkmayalım. Allah-u Teala bütün hizmetlerimizi, muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, yaşadığımız dünya hayatı hepimizin milli ve iman ettiği gibi imtihan dünyasından, imtihan hayatından başka bir hayat değildir. Çok sık okuduğumuz cenazeler sebebiyle, çok sık okuduğumuz Tebareke Suresi diye cemaatimizin isimlendirdiği ama Allah'ın Mülk Suresi dediği Sure-i Celile'nin birinci ayetinde yine hepimizin iman ettiği gibi Tebarekellezi biyedil mülk ve huve ala kulli şeyin kadir ellezi halakal mevte vel hayata liyebbüyekum eyyüküm ahsenu amela ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Rabbimiz Rabbil alemin dünya hayatının sadece ve sadece bir imtihandan ibaret olduğunu eyyüküm ahsenu amela hanginizin amelleri, davranışları, yaşayışları, alışverişi, dolaşması, yeryüzündeki hayatının akışı, yeryüzündeki hayata bakışları, her türlü insani münasebetleri, yemesi içmesi, bilumum hayatındaki davranışlarının hangisi Allah'ın rızasına uygun, hangisi uygun değil, işte bunun imtihanını vermek üzere dünyada hayatı da ölümü de yaratan Allah'tır diyor. Eyyüküm ahsenu amela, hanginizin amelleri ilahi iradeye uygun? Hanginizin hayatı, yaşayışı, davranışı, düşüncesi Allah ve Resulünün getirdiği hükümlere uygun? Olup olmadığı belli olsun, açıklansın ve yeryüzünde bütün beşeri hayatımız bu imtihana tabi olsun diye hayatımız

Resulullah